Pureudutaan muun muassa talvioperoinnin haasteisiin, ilmailun digitalisaation mahdollisuuksiin sekä turvallisuusjohtamiseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn järjestämä tilaisuus on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tapahtumista. Tarkoituksenamme on löytää suuntaviivat sille, miten varmistamme turvallisen ja kestävän lentotoiminnan yhä haastavammassa ympäristössä. Itse näen saumattoman yhteistyön ja luottamuksen kulmakivinä, joiden pohjalta lentoturvallisuutta tulee kehittää ja rakentaa kunnianhimoisesti kaikilla tasoilla. Näin toteaa ilmailujohtaja Pekka Henttu, joka isännöi konferenssia yhdessä EASAn pääjohtajan kanssa. EASA Safety Conference kokoaa yhteen yli 200 ilmailun ammattilaista ja vaikuttajaa noin 30 maasta. Lähiradio. Ja tervetuloa Underground Huminan pariin, kuten aina keskiviikkoisin tapana on ollut. Ja ei siinä sen kummempaa, kuten Generation X sanoo, ready, steady, go, ja näin sitä mennään. I'm not in love with the radio. heipä hei. No niin. Hoho. Kylmä. Näin on. Joo. Miten helvetti selviää oikeasta talvesta? No. Tuntuu jo, että sormet putoaa tuossa matka-aikana. Aivan, onneksi ei tarvitse tehdä mitään sellaista, että tarvitsisi sorminäppäryyttä juuri tässä. Mikäs tää oli tää? Tämähän oli kuolema. Niin. Kyllä, kappaleella on huominen. Juu, se oli lyhyt ja ytimekäs. Kuolemalla ei hirveän pitkiä kappaleita kyllä täällä löytyäkään. Joo, en ole kuullut, että se olisi mikään proge-bändi. No ei kyllä seuraavakaan varsinaisesti. Tehe Damned, Machine Gun etikettilevyltään Ballroom Blitz. Joku huutelee tuolla, mutta me kuunnellaan musaa. Okay. Yeah. Jee. Se oli hieno. Niin oli. Like and the Cosmonaut. Kyllä. In Absurdistan levyltä kakkosraita. Turgos. Hieno kappale todella. Nolla-aikalla nyt ei huonoja olekaan oikeastaan. Mutta pysytään mitäs vähän samanhenkisessä meiningissä, mutta paukahetaan aika pitkälle tuonne ajassa taaksepäin. The Tornadoes ja Telstar. Näin rautalanka paukkuu. Yeah. No niin. Se oli Evil Dislikes ja You Don't Mind. Okei. Sellainen oli se. Niin oli, joo. Joo. Miltäs ajalta? Hää. Tää on nyt tämä kolme biisi. Luokitellaan tämä nyt CD-EP:ksi sitten, en tiedä. No, luokitellaan nyt tämän kerran. Joo. Mä voin kertoa aika tarkankin ajan, milloin tää on nauhoitettu näköjään, koska... Siinä lukee. Niin. No, kerro. En muista. 2006 tammikuun toiseksi viimeinen ja viimeinen päivä ovat nauhoitettu nämä kolme biisiä, mitkä tässä on. Ei tällä mitään nimiä ole sen kummemmin. No, mutta... Joskus on nähnyt nämä... Niin on näköjään. Joo. Vittu siitäkin on. Anteeksi, niin kauan aikaa näköjään. Alkaako tuntea itsensä vanhaksi? Joo, no seuraava biisi tuleekin sitten siihen vähän. Mä en kyllä tiedä, mitä tää on suomeksi, koska Ranska on aikaa laulelee tuolla levyllään Requiem de la Depravation ja nimikko biisi yhtyeen nimeltä Banane Metallic. Ma personnalité souffre d'une telle attrition. still stand tall with the hip clan, y'all better step back. Niggas put the phone. I'm coming out blasting like Yosemite Sam. Get the cheese and the bread for the ham. When the shit goes down, you better be ready. When the shit goes down, when the shit goes down, you better be ready. When the shit goes down, when the shit goes down, you better be ready. When the shit goes down, when the shit goes down, you better be ready. You better be Nonni. Hyvin tunnistettavaa, eikö vain? Kyllä, ainakin itse tunnistin. Sama, kyllä. Se oli Saipa Silliä. Kaukaa 93 vuodelta oli Black Sunday. Hyvän aika siitä jo aikaa. Jep, jep. Jep, joo. Where joo. Shit Goes Down oli biisin nimi. Nonni. Ja sitten seuraavaksi. Ei nyt mitään räppimeininkiä sinänsä todellakaan. James Addiction. Ja no aika kaukana se kyllä räpistä on. No niin, hän tuo on. Ja samoihin aikoihinhan toi vaikutti kyllä, kun toi Cypress Hill. Tuo. Se on totta. Joo, no ei siinä. Mutta kappale on Jane 6. Mitä se Jane sitten sanookaan? Jane goes to the store at 8. She Se on se aika vuodesta, kun taas... Joo, kaikki. Se oli propagandi se. Jep. En tiedä, siellä on joku huuto. No. Joo, tähän aivostelu ei näköjään lopu. Joo, okay, pekalta okay. Täys pitkältä. Tääkin on 93 muuten. Oho. Noniin. Joo, biisin nimi on Ska Saks. Joo, niinpä ja skaata. No, seuraava vuodelta 74... Ted Nugent and the Ambo Dukes, Call of the Wild-levyltään Sweet Revenge, joka on levyn toinen kappale. Ja sehän kuulostaa juurikin tältä.

Siinä Jimi Hendrixiä teille. Olkaapa hyvät. Juu, ja kuten varmasti kuului, niin live-settiähän tuo oli. Uskaltaisin melkein luvata, että se oli Winterlandin keikalla. Mutta en ole ihan varma. Vähän voidaan katsoa se kohta. Joo. Biisi oli Wake Up This Morning and Found Yourself a Dead. Näin. Ja Hendrixin oma kappale. Joo. Niin. Mutta mitäs sitten? Mitäs sitten? No laitetaan laina biisi, koska tossahan oli Morrison sekoilemassa myös sitten, jos se oli se samalla kyseinen keikalla, keikka. Kyllä joo, joo, mutta ei nyt tolla kappaleella. Ei, eikä seuraavaskaan Morrison sekoile, vaikka kyllä on bändinsä biisi, jota tässä tulkitsee Negative Space, The Living Dead Years -levyltään Light My Fire, ja se on saanut tämmöisen käsittelyn. Here we go. Näin, Basement Tones ja Freak Show oli biisin nimi. Kyllä, hyvän kuulosta oli tuo. There Be Noise-levy, joka on tehty jo 2013 sekin. Rumpali on bändissä vaihtunut ja Someday. Ja ne ehkä tulevat tännekin. Niin, no ollaan toiveikkaita. Niin, kimpassa töistä. Kyllä. Mut joo, näin ne on livenä tossa hetkellä pari viikkoa sitten. Joo. Lauantaina, joo. Okei. Se oli mahtavaa ja muutenkin piristävää, kun oli 5 bändiä. No ekan mä nyt missasin, koska ekan mä bändi missataan aina. Näin on. Sen takia pitää olla se eka bändi. Niinpä. Ja kyllä. Yleensä joku ihan surkee, niin ei haittaa. Niin, no mä en tiedä, se oli kuulemma ollut aika hyvä, mutta totani, ehkä mä en olisi tykännyt siitä, en tiedä. No niin. Oli kivempi varma kylmässä kaljaa pihalla ja jauhat jotain vitu tärkeitä asiaa ihmisten kanssa, jota en nähnyt vähän aikaa. Näin on. Mutta kuitenkin niin oli tosissaan pari punkkibändiä, sitten tuli psykobiilipojat siihen väliin ja sitten tuli taas tota hardcorea ja punkkia sen jälkeen. No niin, sehän kuulosti varsin piristävältä illalta. Kyllä. Joo, mikäs tuo biisi oli muuten? Joo, Freak Show. No hän sanoi sen jo. Ai sanoit. No niin. Kyllä. Joo, no semmonen Freak Show. Seuraavaksi, niin kuin livestä nyt oli puhe, tämä seuraava on live-taltio. Niin, unohdettiin. Ei voi mitään. Ei niin. Mutta seuraava live-taltio ja tässäkin kovan luokan kitarasankari Steve Ray Vaughan. Liveät Montreux 82 ja 85 ollut pitkä keikka. Oh, saakeli viekö. Voin olla sormet ruvella tuon keikan jälkeen. Joo, mutta tulee Collins Souffle, että tämmönen. We'll be right back. Thank you very much. Thank you. I'll see you tonight. Jee, se oli Rat Natas ja kappaleen nimi oli Kore, Breaking the Bones, EP:ltä. Kyllä. Nyt en kerro vuosilukuja, koska en tiedä. Nonni, ei kai sillä niin väliä. Tehty mikä tehty. Kyllä. Näin on. Seuraavakin on tehty ja kauan sitten, joskus 70-luvun alkupuolella, 76 itse asiassa näyttäisi olevan julkaisu. Ei se nyt ihan alkupuoli, kriteerejä ei enää täytä kyllä mielestäni. Kyllä, mutta yhtyeen alkupuolen tuotantoa, sitä. No se menee läpi vielä, se koska mä en tiedä yhtään kyllä. Mikä bändi on kyllä. ACDC, tässä Bon Scott karjahtelee meille. Mä oon joskus kuullut siitä bändistä. Joo, tää on siinä ihan niitä alkupään levyjä, TNT, Australian versiolta. Toinen kappale siltä kyseisiltä levyltä. Ja joo. Bon Scott haluaa olla rock'n'roll-laulaja. Rock'n'roll-singer. All right. your tie. You can stick your moral standards, 'cause it's all a dirty lie. You can stick your golden handshake. Niepa. Siinä oli Sonic Youth ja mysteerisellä eräänlaisella piilobiisillä, koska kyseisestä raidasta ei mitään mainintaa ole levykansissa ja se ei ole levyn lopussa, vaan se on keskellä siellä jossain välissä. Kyllä. No, sitten vaan. Jokainen saa keksiä siis itse kappaleen nimen. Orkesteri oli Sonic Youth. Ja levy oli Washing Machine. No, taas niin. Oltiin muuten 95 vuodella. Tässä on nyt ollut jotenkin tuolla ysärillä pyöritty. Näköjään. Paitsi en olisi erityisesti kiinnittänyt, tai niinku levyjä mukaan ottanut sen kiinnittänyt huomiota, mutta no, alitajunta on vienyt sinne. Näin on saattanut siis käydä. No, nyt mennään sitten vuoteen 80. niin tietysti se 1900 siihen eteen. Joo. Archie Shepp and the Family of Percussion. Jaha. Ja Here Comes the Family on levy, ja tää on neljäs kappale, Ardo Petotri. Että semmonen, mitä hän lie tarkoittaa tuo sana, mutta terveisiä vaan sinne sun tänne. Näin menee tämä. Ja tääkin muuten alkaa hitaasti. From a bird's eye view. catastrophe is in the house, also from the liquid crew. So what, nigga, is it you wanna do? So Elizabeth is MCs that's coming to join ya. Some will be from NYC and some will be from California, cause I dropped the lyrics on ya from beneath the earth's surface. Where I write rhymes so fresh, I try to bite my own verses, cause the purpose of my flow is to let ya know my style is better than the water down in Mexico. Cause Rico blends styles like juice and gins. I got the liquid shit that leave you seeing double like the twins. Hey, yo, I'm fucked up, G. Hey, yo, I'm fucked up. Mr. X to the Z from the liquid crew. Looking down on the niggas from a bird's eye view. Yeah, yeah. So what? No just näin. Tuli UG Huminan remixi Exhibit Bird's Eye View -biisistä. Kyllä, se jäi siihen 55 ja 54 sekunnin kohdalle hyppimään. Kyllä. Mutta se oli semmoinen. Niin oli, joo. Kyllä. Tai joku voisi sanoa, melkein semmoinen. Melkein. No se oli remix-versio. Kyllä. Ihan en tiedä miksi. Äärimmäisen uniikki ja harvinainen. Niinpä. Näinpä. Joo. Siltä kantilta lähestykää arvon kuulijat tuota kyllä kappaletta. Lähestykää seuraavaakin kappaletta. Se on okay. Hipat. Okay. Notkee rotta. Kontula no, Korthangan All Night Long -levyltä. 10. kappale. Ja ei muuta kuin hipat vaan pydee. Joo. Notkeat hipa, flipperi viba, mielellä lipa, kielellä tipa. Notkeat hipa, flipperi viba, mielellä lipa, kielellä tipa. Rokkeile ruuma, huumeinen puuma, kermainen majava, kuumempi kuin kuuma. Kuumeinen puuma paljastaa hampaan, valmiina kerimään loukean lampaan, revimään kankaan. Alkukantainen tehdään. Mieli on vino, rautisen rotta, broileri hommeensa päässä on potta. Kaakeli kuutio tärisee, kun notkeat pakarat pärisee. Koko luomakunta nyt ärisee ja vulkaaniset vulvat värisee. Imukyky 1000 wattia, kiehuva kattila, vaihdetaan kattia, ei shakkimattia. Aikoihin vaan lisää vauhtia balalaikoihin. No nuikkareilla jo mun mahdoton, tuli pillerillä muoto tahdoton. Jako vielä pakarotta parinakin, edes oli kuolainen vesiliukumäki. Perätysteen ja hajareisin luokse, paljastamattoman vuoksen. Alistettuna on auliimpi, voima mutta vapaana kauniimpi. Ja tän pyörteen reilu ja rajaton rehotus. Ei oo kutsu, vaan kehotus. Koskeen taittain pommilla, ota limppari naittain rommilla. Yhdessä enemmän on fiilistä, missä on väljää tiivistä. Ja vai mitä, niipä tässä koipea. Maistuu astias oikea, ikinä ei ole petytty niihin kippoihin. Turrotan ja rautapäin hippoihin. Tiedossa hipat, hei hipat. Rotta ja rautis, kielellä hipat. Otas kyykkimällä. Psyykkiset lipat. Rotta ja rautis. Meillä on notkeat hipat. Mieli kuvitus, neste hukka vai happoinen huvitus. Tällaiset hipat tällä kertaa, eikä menneet kiinnosta paskan vertaa. Verta edempänä kalassa, idäsika naamoita salassa. Rautiksen kanssa me hipataan, jassot ympärys mitataan. Dixonit suolassa dipataan, ja kookoskossua kipataan. Eli kiitti vaan kaikki kukkakaalit, jotka kustantavat nämä karnevaalit. Ja kuutamo solatte ja soittavat stringit, varpaiden välissä Singapore slingit. Käykää kurittomaan karkeloon, tää on Kontula Kopangano Night Long. Fuck, I've been for this time. I've been fucking poor out of my fucking ass, eating fucking shit, fucking ugly bitches. Cause everybody knows that pretty bitches ain't down to fuck nobody poor and shit. But that's shit don't even matter. It's all about you faggot ass motherfucking rappers thinking y'all dope driving Lexuses and shit like that. And we record label suck dick. But yo, yo, but you be sucking on your record label dick. Word up, this is just a little something for motherfuckers to let them know I didn't fall off the earth. You know what I'm saying? It's 5 to 2 in the morning, losing my fucking mind about to murder people. Fuck them, yo, check it out, yo. Like this, they snakes in this rap field. Fuck the fat deal, cap peel. How they choking on the smoke from the gas field. The rugged man, record label. Suicide, move aside. Ray, calm down. Who the fuck you think you are? I smack that bitch who works the front desk that strictly be there for high school credit but sucks dicks of all the rap stars. Put me behind bars, cause Mr. A&R man's about to get fucked in his asshole, and brother, I'm not even gay. Say. The president of the company don't care if I'm dead or if I'm bleeding. I'm not succeeding. They turned my mind state into evil, cause I want everyone dead on this fucking earth. It really hurts, cause if music doesn't work, I got nothing left to live for except dying in the pole house. And bitches hate my fucking guts. Those sluts love me more than Patrick Swayze when I had my steady income. I need a spot that I can sin for. Suicide never, but I got plots of taking out the other people. And I ain't doing jail time. That shit is whack. Ain't no coming back. Once I lose control, my shit is finished. So don't get in this. You record label people gonna die, and your family gonna die too, motherfuckers. Yeah. You ain't gotta tell me no more. Yo. You ain't gotta tell me no more. Yo, that's just a verse, one verse. You can't buy this shit, this shit is not for sale. That's for the real rap fans. But see, real nowadays is just a fucking gimmick anyway. I'm keeping it real, I'm staying real, all this bullshit. Yo, how the fuck is you supposed to be real if you can't rap for real or can't flow for real? You got your hip-hop styles on and you eat them fucking rap magazines. Oho. Mitäs joo. Täällä tapahtuu? Se jotain teki. Niin teki, biisi meidät vaihtuu, joo. Joo. Joo. Joo. Se oli R.A.T. Rugged Man ja Flipside oli Kipale. Okei, no sitten. Reggae. Reggae, ei ole seuraava reggae, mutta onko se on... okei edes? Kyllä, se on ihan okei. Se on Mac Bueno, DJTATC 0G-levyltä. Kuudes kappale, Mac Mutsinnus ja Bueno, justiinsa okay. Näin. Okei. Semmonen kaifari, näin. Yo! Yö! Hei, yö! Rakas striimintä ja korvo on nuo. Rinnäkän ei ja pitut välitä mistään. Jos hommat kuseekin tulee, niin ainahan voi kiistää. Kun kikkallakin voi, kuha ei vaan ala riistää. Tässä velvollisuus ja vastuu, no mitä niistä. Ja vittu se kaikki tai mitä. Mulle kelpaa pienimmätkin muruset ja nekin vielä pitää. Jaka toisten semiprologien keskiajat. Puhataan te kime yhteen hiileen täs hetken. Kuivat kaudet selvittää yhteisi eväin. Bueno puhdas verni lauma eläin. Mutta mikä leijona, pikemminkin shaka. Oli laiska runkkari, enkä osa pitää varaani. Kasvu paikkana toimi kättö kajaani. Ja kasvatukset vastas köyhän miehen shamaani. Huha hei, me rommia pullaa. Popo pois alta, kun bubu Bueno rullaa. Mac, mutsi nussi ja Bueno. En mä oikeesti nussi mutsi, se on vaan suomennus matafakata. Mac, katso väkkäri Bueno. Jos mun pitää nostaa kortsi, todellakaan nouse pakata. Mac, niin mä nyt taataan ja Bueno. Universumin vahvin mies, henkisesti. Mac, tupla V Bueno. Mua ei paina mikä, se on varmaan entisetkin. Enemmän sitä räppiä, enemmän biittiä. Vähemmän poppia, enemmän sitä striittiä. Paskaa! Pilke silmä kulmassa, lärvi siinä kunnossa. Kun se on ollut pahimmassa kleto turmassa. Etinen gangsta, nykyinen hippi. Silti turha kysy kimpoille, se on vika tikki. Mut jos sulta löytyy pajarit, multa löytyy kyllä tippi. Maailman harvinaisin ohtus, Bueno taskus elävä nippi. Ei vittu, se on hävinnyt taas. Se oli just tos, no niin oli. Sana ylös, sana CD:lle, sana kiertämään. Sana seinää, stressi erkeä hiertämään. Nuita kaljutuvia äijii, jotka kaiken valmiin kieltämään. Tuutte tietämään, et tuu sitä sietämään. En vitu saa, mä sanon vitut. Tatse sano vitut. Koko vitu posse sano vitut. Vitut, vitut, vitut. Mutsi nussi ja Bueno, en mä oikeesti nussi mutsi. Se on vaan suomennus matafakasta. Mac, katu väkkäri Bueno. Jos mun pitää nostaa kortsi, ei todellakaan nouse pakasta. Mac, himän nyt kaataa ja Bueno. Universumin vahvin mies, henkisesti. Mac, tupla V Bueno. Mua ei paina mikään, se on varmaan entisetki. Macbeth, tehokas kuin sokea paimen. Umpi pasifisti niinku Kaimani Guyver. Matikapää, no se on hieman heikonlainen. Mulle viimeiset kolme esko yhtä kuin toinen samanlainen. Verkkari, kinku ja purkkari paukkuu. Sikari sauhu, tavoitteena kuolla nauruu. Illusion mestari, pummejen kingi. Tyyli ennen taitoo, sitä et tingi. What's the tilli, joo? Ai. Lada Mersu, Mersu. Tase anna mennä, laita haisemaan. Repösetti koko se palin naamat laittaa maisemaan. Kättö Kajaani. Kättö Kajaani. Kättö Kajaani. Kättö Mac, putsi nussia, puenu, ei mä oikeesti nussi mutsii. Se on vähän Suomessa, mä ottan pakastaa. Mac, katu bänkkäri, puenu, jos mun pitää nostaa kortsi. Todellakaan nouse pakastaa. Mac, nimäni kaataa ja bueno. Universumin vahvin mies, henkisesti. Mac, double E, bueno. Vai pana, mikä se on varma entisetki. Propaganda. fanfaari siihen loppuun. Kyllä. Vielä. Jep, jep. Se oli Slayeria se. Kyllä. Ja War Ensemble oli biisin nimi. Jihuu. Joo, se oli hieno se. Nyt vähän kontrastia tuohon toimintaan ja kevyttä keskellä päivää, josta huolehtii Parliament. All right. Joo, Chocolate City-levyltään kuudes kappale. Miltäs vuodelta luntataan? 75. Joo, Let Me Be on kappaleen nimi. Niin, no niin. Että anna, mä oon mehiläinen. Näin. All I need is some help. I have never been more ready in my entire life to do this right now. Never. So I'll be leading up to this moment, all right now, right here. My whole life, right here. We got rhyme selections in the white array. J'ai des bon bon bon bon manger. The body people scream, we see me. Cause I got a remote for my beat. Damn, A-E-R-O-C-K. I use a microphone like Picasso used clay. Down with records from around the way. Peace the band, Bada and Jazzy J. I'm rocking on the mic from here to Bombay. I'll give him a best and say, come with me. Cause everybody's got their dues to pay. I'm looking sideways like a man pay. Nonni. Beast Boys ihan siinä. Juu. Alive kappaleella. Ai joo, niin. Ja. Justiisa näin. Se oli hyvä se. Kaikki niistä ihan Alive enää olekaan. Täällä kyllä. Mutta se siitä. Se siitä. Laita musiikkia. Mä juu, aivastelen taas. Aivastelen. Lisää, niin. Joo, tulee Tears for Fears, The Seeds of Love-levyltään. Tuommoinen bonusraita. Tuota, Johnny Panic and the Bible of Dreams on kappaleen nimi. Ei ole ihan niin tyypillistä näiden tuotantoa, mutta tämmönen. every man has to go through hell to reach his paradise. Räkänokasta asti ollaan edelleenkin opissamis, eli vuodet lasketaan silmäluvuis nopissamis. Kertotaulut omaksutaan poistamalla pilvejä, skeken myötä kasvaa psykopaatipiirteet. Kisa kohti monttu, valo pysyy vihreen, ei naura tuo vuosi, on läpät jäänyt sikseen. Aika chika peiliin ja yhdistellä pisteet, rosiksesta toiseen, loputonta rundi. Seuraa matkaselli ikkunasta maan tiedon tunti, kahlittuna penkkiin, tutustuta kunti. Mitä kemiasta on opittu, on jemmattuna punti, kirjoitukset aidon harjoittu. Jostaaminen on laitonta, kuva taide taidot nimettiin jo äidin maidosta. Selvitty painoista, vuosista laihoista, opittu on harvoilta, kavereita vanhoilta. Jos oli sitten hengissä, ois kaikki sen arvoista. Aikuinen äijä, joka tsekkaa peilistä takas, tähän ikään opittu, et saa eilistä takas. Krevi, teinin rakas, oli selkeästi monille vähän niinku sijaiskoti, vähän niinku perheen korvike. Yhäs opittu, kasvettu, nokittu, riitannuttu illaan ja aamu sovittu. Toisaat tähän ikään tajuttu, et kaikki ei voi antaa anteeksi eikä unohtaa. Jos lähtee seuraamaan, kadottaa itsensä. Ja jos lähtee etsiä itsensä, niin eksyy muista. Mut ottamat etäisyyt ei pysty hahmottaa. Ja silloin ei tunnista metsää puista. Lapa milja, 9907 pysyy muistois niinku Samppa, Toni, Masa ja Leiska. Tähän asti opittuna ei siis yhtään mitään. Ei koulussakaan käyty eikä tehty mitä pitää. Elämä koulu opeteltiin aikaa viettämällä. Nuoren vetä kuosi ja kapo kiertämällä. Enemmän siis opittiin hengaamaan kadulla. Tuntui niin hyvä tolla koko tunki olla. Jälkeen jäi vaan kouluttui puistoi. Vitu hyvin frendejä ja vitu hyvin muistoi. Tuplaa ne övät mitä lasken on pasta. Saman verran pepse pyöri tässä sopassa. Pätemisen tarpeen olle noin suuri on selvää. Koulussa on sun juuret, suuret suunnitelma sulkee suun, niin ei siis vittu natsannu. Yritys loppu lyhyen, kun ette enää jaksannu. Yritys hyvä, ei loppu asti riitä, ei oo se kuittaa ja kiittää. Opiskeltu kartalla, rankalailla. Opiskeltu kujalla, opiskeltu radan varrella. Koulussa ei oikein opittu ollenkaan, paitsi viha sikakyttien metku ja muuta paskaa. Koti invasion uhri, pulpetti suttuu. Kesken vittu luureis huttu liian lujal. Oltiin naapuruston lunkin pinaamoin. Hullut alko lämpää kunkkuu, karhu kaadoi. Kelasi ettei navise pitää ottaa homma haltuun. Kekkaat tekemis, mis heru akutti arvostus. Sitä kun muka luulee olevasta niin paljon vailla. Nöyryys on vahvuutta, vittu sitä kunnioituksella. Ego erottaa ihmiset ekstaattisesta suuresta. Kertaava oppimaani vaikka toi kuulosti oudolta. Joskus kuolleet kävelee onni suosi varasta. Evil Disney kursei yhä meistä, se on parasta. On, on. Opiskeltu kartalla, rankalailla. Kartalla. No mutta. Niinpä. Tästäkin on 11 vuotta, kun tää levy on tullut. Silloin herranen aika. Adevisio ja Konna olla muuten tämän tiimoilta haastattelussa. Oli, joo. Näin muistan. Mäkin muistelisin. Kyllä vain. Korvia myöten EP oli siis kyseessä. Näin. Adevisio ja Konnalta ja tossa biisissähän oli, niin kuin ehkä huomasitte, niin Jontti ja Shakakin mukana. Kyllä, fiittailemassa siinä. Mä en tiedä lähiradio terveysriskeistä, mutta mä oon niinku saavuttuani tänne, niin mulla on ruvennut nenä vuotaa ja aivastuttaa. Kurkku menee käheeksi ja noi pertana. Sanos muuta. No katsotaan. Onneksi täältä pääsee kohta pois. Niin, vähän reilu puoli tuntia. Niin. Sitten sä parannet taas kuin taikaiskusta. Kyllä. Mutta musiikkia. Pysytään nyt Suomessa. No okei. Okay. Kyllä vaan. Wigwam. Kiva. Vanha kunnon Wigwam vuodelta 1970. Tombstone Valentine-levyltä, mikä on aivan helvetin hyvä levy. Niin onkin. Kyllä. 8. biisi, Let the World Ramble On. Ja näinhän se menee. Mm. But today I'll take my time. Let the whole world ramble on. If it rains out, let it rain or shine, it's all the same to me. Let it drift on by, 'cause I know that I won't be worrying. Let it drift on by, 'cause I know that I won't be worrying like before. come to bleed, the block and upset 'em. Gangsters do suck you up or we let them. And I know you feel it, cause I'm the realest. Can I get a witness? Ain't nobody touching Willie Dennis. Screaming like a meanie, so you niggas will know. And that's from Juvenile Hall on down to Death Row. Oh, oh, so I hustle more. Keep my thoughts to myself, do I trust or no? Look here, I'm riding in the town inebriated and cussing. Guns in the air busting, cause I'm a motherfucking desperado. On my enemies I ride. Desperado. Ask me no questions, I won't lie. Prosecutors want me indicted, but I'm something to catch. Fool drunk, a cup of courage, now he think he tough. Better get this mutt, cause I'm about to fuck him up. I came up hard in the H-Town. Go to fucking with mine, I'll leave you face down. I'm face where your mama's and your dad is from. Dirty South, motherfucker, we the baddest ones. .coms on the cut, nigga, what? Shotguns in the truck, we don't give a fuck. Got the styrofoam cup, the lean side. Let's get described by the ride they drive, and I'm a desperado. On my enemies, I ride. Desperado. Ask me no questions, I won't lie. Desperado. I came to say goodbye. Come on, want it. No niin. Joo, se oli Willy D:tä hieman ruuvailtuna ja choppailtuna. Desperado oli biisin nimi. Juu. Meinas tulla seuraava biisi heti silmille no, sieltä. Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun niin on meinannut tapahtua. Kyllä vain. Sattuuhan näitä ja tapahtuu toisinaan. Mutta niin, meillä on vielä vähän reilu 20 minuuttia, joten käytetään siitä nyt 2 minuuttia 2 sekuntia seuraavan yhtyeen parissa. Mad Heads. Olikohan nää Puolasta, jos en mä väärin muista. No, yhtä kaikki vuodelta 1996 Psykolula-nimiseltä levyltään 5. biisi. Cheap Chick Baby. Semmonen. three. Put the music four. On. Yeah. This goes out to all my day one troopers out there. Little appreciation thing I wrote for y'all. Check it out. Another beautiful day in the heart of Clutch City. H-Town's finest pulled me over. They was looking shit. To my surprise, they recognized. Asked for an autograph and they let a brother slide. Saw a badass broad. She humped and gazed. Hit the picnic in the park. That Starkey game. Played softball and my team won. Hate to leave, but I got to run. Cause my kid folks waiting on me to come through. We gon' fry a little fish and drink some brew. I love it when we come together. It's so beautiful. Cause typically we only get together for a funeral. I'm crazy late and I'm scrambling jack. But I just couldn't pass up the gambling shack. Been on the pass for about 10 minutes. One more point and I'm finished. Dice keep giving me love. Stepped in, made my rounds, hit everybody up with a pound. The game is on and I'm betting on the Rockets. I ain't distracted, A-ball in the corner pocket. Dre's supposed to be the chef, but I'm taking his crown. That fool almost burned my house down. But I ain't tripping, as long as everybody's safe. Material things can be replaced. Sweetie ain't got a swimsuit. I told her you don't need it since the pool is heat. Then she hopped in, what you boys know about them Houston Macs? Ain't nobody tripping cause we used to that. John John and his girl doing kinky things. Slim rolling up a pound of that stinky green. T turned up the radio. New gave me a nudge. Cause they playing keep giving me love. But I still have work to do. Got some catching up to do in this biz. So hey DJ, keep playing my shit until my day one, niggas. I love y'all niggas. Got the controversy album. I love you niggas. You kept me strong, put food on my table when I was going through shit with my label. So what's an autograph or a chat or a picture? If time permits, I'm hanging out with you. I take the time cause respect is due. Now tell me about my song that affected you. Now when the sex is through, hope we can do it again. Cause I'm not into one night stands. You got the cell in the sky tail hitting me up. That's a privilege, don't abuse it, but keep giving me love. No niin, siinä tuli Willy D:tä vähän lisää vielä. Juu. Ja tota... Ja. Tota, Keep Giving Me Love oli biisin nimi. Nonni, se oli sellainen viihdepläjäys sieltä suunnasta. Ja seuraavaksi... Joo, laita musaa. Juu. Nenä vuotaa ihan, kun se olisi menossa pois muodista. Se on kuule tämän hetken kuumin muoti. Niin, mäkin vähän epäilen. Joo, mutta päästetään Andi Horiseet tohon ja Earle Flutekin messi, eli Horace Andi ja Earle Flute. Ja Satan Sidon biisin nimi. All right. Joo, hei, väli kuulostaa. No sitten. No ei mitään, kuunnellaan. No sitten. I sit and sigh. No sitting. I sit and sigh. Love Rastafari and live. Curse him and die. Love Rastafari and live. Curse him and die. Blessed is the man but walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful. So, nor sitteth, I sit and sigh. Listen, nor sitteth, I sit and sigh. Rastafari and live, curse him and die. He said to love Rastafari and live, now curse him and die. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful. So I'm not a preacher. I'm not No niin. Olipa kerran Ronnie Jordan, joka tapasi DJ Crassia, ne teki levyn nimeltä Bad Brothers. Näin. Ja sieltä löytyy tämä kappale, jossa räppipuole hoiti Guru. Ja biisin nimi oli Season for Change, ja kyseessä oli Dawn of the Season mix. Ja nyt alkaa olemaan... Näinpä, 8 minuuttia ohjelma alle. Ohjelma. Jep, joten nyt laitetaan sitten hieman erilaista musiikkia tuolta jostain 70-80-luvun taitteesta 50-lukua kunnioittain, koska Oho. Kappalekin on sieltä lähtöisin, Gene Vincentin tällainen lainakappale, Race with the Devil, jonka meille esittää yhtyä nimeltä Matchbox, levyltään Riders in the Sky. Joo, hieno okay. lainabiisi. Mutta loppuaika meneekin sitten musiikin parissa, eikä tässä jaksaa enempää jauhaa. Niin hei, nyt sitten. Soitellaan vaikka sen jälkeen Karkkiautomaattiin yksi biisi. Joo, okei. Okay. Se on Kuutamo sen biisin nimi. No ja niin. Ensi viikolla palataan. Näin on, Kuutamolle. Well, I didn't even live, so they say, but I hide from the devil on Judgment Day. I said, move out, move man, move out, move man, move out, I'm moving on down the line. Well, me and the devil sitting from the start line, he started rolling nearly out of sight. I said, move out, move man, move out, move man. Move over, I'm moving on down the line. Well, I'm going pretty fast, looking for fine. Here come the devil doing 99. So move over, move man. Move over, move man. Move over, I'm moving on down the line. What? Wait. The race is won. Here come the devil doing 101. I said, move out, move man, move out, move man, move out, I'm moving on down. Let's play again. Devil doing 99. So move out, move man. Move out, move man. Move out, I'm moving on down the line. Well, an evil life, so they say, but I hide from the devil on Judgment Day. So move out.